18 часа. Слушате вечерният изумителен бюлетин на Българското национално радио, четвъртък, 3 януари. Пред микрофона е Петър Петров. Ето и някои от акцентите в бюлетина. Скандалната сделка с защитени територии при Несебър ще бъде проверена до 10 дни от междуведомствена комисия. Дизеловото гориво поскъпна с между 5 до 7 стотинки за литър, като причина се сочи увеличението от 1 януари акциз на дизела и керосина.